Now, Fernando, every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Prachtige klassieker, ja, dat kun je zeker zeggen. Van deze van ABBA, aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een prachtige, jawel, uit 1976. Natuurlijk, Fernando. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met prachtige muziek, gewoon om je oren een beetje te verwennen, lekker. En een paar gezellige onderwerpen, leuke onderwerpen om... een beetje te verwennen met informatie. En wat voor informatie? We gaan het hebben over een optimistisch bericht van Joke Dauma. Ze heeft wat gezondheidsproblemen gehad, maar ze heeft een prachtig doel gevonden. Het maken van wollen creaties. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Alfred de Horst, die is ook van de partij, die gaat het over Open Monumentendag hebben. Dat is komend weekend. En gaat het dan hebben over monumenten in Delft. Het zijn er wel heel veel, net zoals in Dordrecht trouwens. Maar daar gaat hij het eens over hebben, zo meteen. En gaat u wel eens uit in Barendrecht? Dat vroeg Jeroen van Gent zich af en hij ging het u vragen op straat. Want ja, in Barendrecht valt ook een hoop te beleven. Niet alleen in uw gemeente, maar ook daar. Dus wie weet. Je hoort het zo meteen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Dat er weer een nieuwe James Bond film aankomt. Maar kan die wel in de bioscoop in deze tijd? Vraag ik me zomaar af. Prachtig nummer. Adele, James Bond film, Skyfall lang geleden. En Boy George ervoor met The Crying Game. je per se naar de stad om uit te gaan of je verteer te zoeken? Of kun je dat ook vlakbij gaan doen? Zoals bijvoorbeeld in Barendrecht. Jeroen van Gent, trouwens zelf ook niet te vies van een vertiertje, een leuke middag. Hij ging de straat op en vroeg het u. Gaat u wel eens uit in Barendrecht? Uit in Barendrecht, nee. Niet? Nee. Helemaal nooit? Nooit. Nee, nooit. Nooit? Nee. Ik ga nooit uit in Barendrecht. Gaat u wel eens uit in Barendrecht? Nee, zelden. Dat is echt heel zelden, ja. Nee. Nooit? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Nee. Dus, Wij gaan niet echt uit in Barendrecht. Heel weinig gaan we uit, hoor. Maar als we uitgaan, dan gaan we meestal uit eten. Nee, nooit. Nooit? Nooit, nee. Wat moet je hier uit? Gaat u überhaupt wel eens uit? Ja, we gaan wel eens uit, ja. In Rotterdam dan. Ja. Soms? Ja. Soms. Ga je meer uit in Barendrecht of ergens anders? Ja, dat ligt eraan waar ik ben. Ligt eraan. Meer in Barendrecht. Meer in Barendrecht? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ja, dat is wel. Af en toe gaan we uit eten. Ja. Ja. Nee, weinig eigenlijk. De hond wil ook mee praten. Hij springt tegen de microfoon. Ook mee, ja. Weinig eigenlijk? Ja, eigenlijk niet, nee. En meestal, als ik uitga, dan is dat in Barneveld, de omgeving Brabant in ieder geval. Dat is net weg. Want, ja. Inderdaad, ja. Waarom zo ver? Ik heb daar een tijdje gewoond, dus ik heb daar ook veel vrienden zitten. Gaat u wel eens uit in Barendrecht? Zelden of nooit. Zelden. Ze hebben bijna niet. Weinig. Heel enkele keer is naar een iets van, hoe noem je dat ook al? Ja? Zo'n voorproef, zal ik maar zeggen. Of een try-out, juist, precies. Dat noemen we hier wel eens. Maar dat is het weinig. Ga je wel eens uit in Barendrecht? Nee, ga ik altijd naar Rotterdam. Altijd? Ja, altijd, ja. Ja, ik vind hier meer voor de nog. Ja, ik ben dan 20, maar ik vind meer voor de 14, 15 jaar eigenlijk. Ik denk niet zozeer om daar tussen te staan, dus ga ik meestal naar Rotterdam met een vriendin. Nee, eigenlijk nooit. Nee? Nee. Nooit? Nee. Nou, wat vindt u van de manier waarop de verschillende evenementen hier in Barendrecht aangekondigd worden? Ik denk via de kranten dat het wel de juiste manier is. En daar zijn er genoeg. Er komen genoeg van die lokale bladen. En ik denk dat dat wel goed is aangekondigd, ja. Weinig eigenlijk, hè? Is dat voor verbetering vatbaar misschien? Ja, vind ik van wel. Ja, met affiches of in de schakel wat meer. Wat is, weet je dan wat er gebeurt? Jawel, maar iets te weinig. Zou het voor verbetering vatbaar zijn? Dus op welke andere manier? Nou, grotere stukjes. Ja, je moet de hele krant uitpluizen voordat je wat hebt gevonden. Wat vindt u ervan hoe de verschillende evenementen aangekondigd worden? Ik krijg het idee wel goed, want ik kom regelmatig in schakel. Regelmatig stukjes tegen over van alles nog wat te doen is. Dus naar mijn idee kan je op de hoogte blijven als je daar een beetje moeite voor doet. Nou, dat is eigenlijk het probleem. Ik denk als ze net zo goed als in, ja, het is bijna onmogelijk hoor, maar als in een grote stad een wat gecombineerde aanbod zou doen, dat het misschien veel meer liefhebberij zou zijn. Dus het is voor verbetering vatbaar? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Nou, een campagne of iets in de geest. Hè. Er zijn bepaalde concerten of bepaalde uitvoeringen die hier wel slagen neer. En ik, een combinatie van een aantal zaken maakt de mensen wat aantrekkelijker. Een schakel. Ik zie er toch weinig van, oké. Een schakel toch wel? Ja, een schakel, dat is ook het enige. Maar geen, niet echt reclame, vind ik. Dat je aanplakbiljetten ziet of zo, dat zie ik nooit. Dat zou misschien een mogelijkheid. Dat zou best leuk zijn, dan word je er toch meer op geattendeerd. Via de media gaat het goed. Ja, ik merk het nooit zo erg eigenlijk. Ik let er niet goed op, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is wel duidelijk op zich. Er wordt dat in schakel aangekondigd. Dat is in principe wel duidelijk wanneer wat plaatsvindt ofzo. Als je daar echt de doelgroep voor bent, moet het wel zeg maar duidelijk zijn wanneer wat gehouden wordt. Nou, vrij duidelijk in de schakel. Ja, daar ben ik nooit van op de hoogte eigenlijk. Dus ik weet eigenlijk geen eens dat er hier wat is in Barendrecht. Wat vindt u van de manier waarop de verschillende dingen die er te doen zijn in Barendrecht, de verschillende cultuuruitingen, et cetera, hoe die aangekondigd worden? Vrij summier eigenlijk. Je kan het eigenlijk alleen maar uit de schakel halen en vind ik nou niet altijd even duidelijk overkomen. Ja, ik denk als je ernaar zoekt dat je het ook wel vinden kan hoor. In de schakel bijvoorbeeld, dan wordt er gewoon duidelijke informatie gegeven. Ik dat maar niet een lach, nee. Nou, ik lees het altijd in de schakel en daar staat inderdaad voldoende in. Dat, ze schenken er wel aandacht aan, dat wel. Ja. Ja, ik merk eigenlijk niet veel ervan. Ja, weinig. Alleen ja, circus zie je wel of kermis of zo. Maar als er een vlooienmarkt is of zo. Maar verder merk ik niet veel ervan. Ja, ik lees ook niet echt veel de schakel of zo. Dus. Hoe die aangekondigd worden. Dat is meestal slaag. Ja, nee, eigenlijk helemaal niet zo. Nee, er wordt eigenlijk niet zoveel. Niet op de hoogte? Nee, dat niet. Hoe denk je, is dat voor verbetering vatbaar dus? Ja, zeker wel. Ja, dat wel. Ja, vind ik wel hè. Ja. Nee, maar ik vind het ongezellig in Barendrecht uitgaan. Ik vind het niet leuk hier. Stel je voor, je leest het in de krant en je denkt, ja, daar wil ik heen. Ja, als het een beetje ja, leuke bar is en zo, als een beetje gezellig muziek wordt gedraaid. Ja, een beetje leeftijdsgenoten en zo. Ja, dat wel. Ja. Nou, weet ik voldoende. Bedankt voor u, ja. Middernacht, de late avond. Just needed you. tried to make it right. And I don't know that I feel so sure, but I think that beams down. So I've sung this song for you, and I just want you to say it to me. Van Appleton hier in de late avond. Don't worry. En Mark Hamilton ervoor. Ja. Kom, zit de vuur af hiermee. Lang, lang geleden gemaakt. Zometeen de wekelijkse column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over Open Monumentendag. Monumentendag, ja. Komt eraan na een monument van The Animals en Eric Burdon samen in Ring of Fire. Fell into your ring of fire. taste of love is sweet when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, sinds een week al heeft een groot aantal luisteraars zich bij ons exclusieve gezelschap gevoegd. En ik heb ze niet eens begroet of welkom geheten. Dat zijn de vaste luisteraars van Stadsradio Delft, die bij het grote aantal zenders in Zuid-Holland is gekomen dat De Late Avond doorgeeft. Het is me een genoegen, dames en heren Delftenaren, om met u kennis te maken, zeker in deze moeilijke uur. Als ik het AD mag geloven, weet u namelijk niet precies hoe laat het is. Althans, uw trouwe steun en toeverlaten in dit opzicht heeft u in de steek gelaten. De klok op de nieuwe kerk loopt niet meer en de wijzers staan vast op 12 uur. De reden daarvoor is prozaïs. Het uurwerk is caduc en de firma van Loenen, klokkenrestaurateurs die aan de voet van de toren gevestigd zijn, de firma van Loenen, krijgt er niet zo gemakkelijk meer op gang. Er zijn de laatste jaren wel vaker moeilijkheden mee geweest met dat uurwerk. Dit betekent groot ongemak voor de Delftenaren die gewend waren even naar boven te kijken om te zien hoe laat het precies was. Geen wonder, want de toren van de nieuwe kerk toont hoog boven de oude binnenstad uit. Met een hoogte van 108,75 meter moet hij maar net voor de Dom in Utrecht onderdoen. De Delftenaren weten dat wel, maar de luisteraars in de rest van Zuid-Holland misschien niet. Als leek zeg ik dan, geen wonder. Dat uurwerk is ooit vanuit de toren van het tegenover de Nieuwe Kerk gelegen stadhuis overgebracht en was dus van het begin af aan al een tweedehandsje. Maar laat ik opmerkingen over de staat van het uurwerk maar achterwege laten, daar weten ze bij Van Loenen meer van. Ik beperk mij tot de constatering, de tijd staat even stil in Delft. En daarmee kan ik heel gemakkelijk met een bruggetje op mijn eigenlijke onderwerp komen. Dit weekend vinden in heel Nederland de Open Monumentendagen plaats. Haast elke gemeente heeft een comité dat ervoor zorgt dat de plaatselijke monumenten in het zonnetje worden gezet. En vaak ook nog toegankelijk gemaakt. In ieder geval op zaterdag, in enkele gevallen ook op zondag. Dit jaar hebben de comité's zich niet door corona laten afschrikken. Integendeel, ze hebben allemaal hun best gedaan om coronaproof te werk te gaan. Dat betekent 1,5 meter afstand tussen mensen die geen directe familie van elkaar zijn, een maximum aantal bezoekers tegelijk in een monument dat is opengesteld. Hoeveel dat er zijn hangt af van de grootte van het gebouw. Het is dus gelukt om binnen de beperkingen die het virus ons allemaal stelt, toch het een en ander van de grond te krijgen. Een voordeel daarbij is dat de comité's Open Monumentendagen, die geheel uit vrijwilligers bestaan, dicht tegen de gemeente aanschurken. Het is dus makkelijk rond coronamaatregelen hulp en het juiste advies te krijgen. De oplossingen variëren sterk. In Delft hebben ze van het weekend een audiotour terwijl de monumenten zelf gesloten blijven. In Schiedam, waar ik zelf het comité Open Monumentendagen voorzit, hebben we gekozen voor een aantal rondwandelingen door de oude binnenstad, waarbij de gidsen tegelijk de 1,5 meter in de gaten houden. Ook zijn er een aantal gebouwen wel degelijk open, maar dan zorgen we ervoor dat de mensen binnen en buiten niet op een kluitje komen te staan. Ook in Rotterdam hebben ze allemaal wandelroutes. Huh, zegt u nu? Rotterdam is toch gebombardeerd? Monumenten, hebben ze die daar dan nog? Die bombardementen lieten het grootste deel van de stad ongemoeid. Binnen de bebouwde kom bevinden zich bijvoorbeeld het prachtige historische dorp Overschie. Of het even historische Delfshaven dat eeuwenlang gold als een buitenwijk van Delft. De monumenten bevinden zich juist buiten het centrum en het Rotterdamse comité heeft 4 prachtige wandelroutes uitgezet. Daar zullen de deelnemers verbaasd van staan. U merkt het, een geweldig weekend, ondanks alles. Ga naar openmonumentendag.nl en kies de gemeente die u wilt bezoeken. openmonumentendag.nl. Oh, en als u dol bent op groen, natuurmonumenten zijn ook monumenten. Bakfiets aan de kant gelaten en dan ineens is iedereen op straat. Je hoort al gauw, hij heeft weer toegeslagen. Dan hoef je verder niets te vragen, want hij grijpt een ieder vroeg of laat. En heel lang wordt er nog gesproken hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken van wat de een gehoord heeft, wat de ander zei. Zwijgen bij de moordenaar, hij rijdt je klem. En of je voor je leven rent, op niets verdacht, ineens is hij daar, de moordenaar.

De Blue Diamonds. En natuurlijk Sukiyaki, een van de vele uitvoeringen. Ja, oorspronkelijk is van Kyo Sakamoto of zo. Hè. Goh, lang geleden. En de moordenaar hier in de late avond van de Amazing Stroopwafels. En wil je die zien, dan moet je gewoon naar het RTM Museum. Ja, en dat is een oud dorp. Natuurlijk hier in de buurt, hè. Goeree over vlakke. Nou ja, als je in Delft woont is natuurlijk een eentje weg, maar... wel de moeite waard. Daar zie je de moordenaar in levende leven. Nou ja, in stilte dus. In een ogenblik gaan we praten met Joke Dauma. Zij doet van alles met ja, breigaren. Wat? Je hoort dat zo meteen na Air Supply en All Out of Love. I'm so lost. In de studio heb ik als gast Joke Douma. Joke, welkom. Ja, dankjewel. Kunstenares. Ja, ze zeggen het. Ja. Oh, zeg je het zelf niet? Ja, ik vind heel... voor mij is het niet zo bijzonder, zeg maar. Ik vind het heel gewoon wat ik maak, maar blijkbaar... Ja, maar wel creatief. Ja, zeker. Altijd geweest? Ja, vanaf mijn vieren. Ben ik al aan het breien, zat ik met mijn breinaald onder mijn arm. Mm-hmm. Kussen in mijn rug op de bank bij mijn moeder. En toen hoefde ze eigenlijk ook niks uit te leggen, want ik kon het allemaal wel. Zei ik. Ja, ja, dat zei je. Maar, dat zei ik, maar dat deed ik ook wel. Ja. Nou, voor 4 jaar is dat behoorlijk aanmaterend. Ja, het is net wat je moeder doet, hè? Ja, dat is waar. Dat is een beetje papegaaien. Ja, ja. Dus en dat deed ik toen. Dat deed je toen, want jouw moeder breide ook veel. Ja, ja, ja. En nu dus haken als kunstenaar. En wat maak je daar allemaal van? Ik denk geen pannenlappen. Nee, nee. Dat, ik denk dat ik dat misschien doe als ik een jaar 75 ben, misschien. nee, ik maak voornamelijk... bijzondere knuffels, cactussen, de dikke dames. Eigenlijk alles wat iemand in opdracht, wat ze willen. Ja. Heb je veel mensen die zeggen, nou, ik wil wat gemaakt hebben. Zijn ze dan ook tevreden met wat je maakt? Of moeten ze dan een voorbeeld geven? Of hoe gaat dat? Nee, nou, toevallig ben ik net gebeld in aanleiding van mijn krantenstukje van gisteren. Een opdracht. Dat is echt heel erg leuk. En dat is, was van een mevrouw die zocht een speciale een soort stripfiguur als knuffel. En die is er gewoon niet. En dat is wel een uitdaging. Ja, dat ga ik wel aan. Dus... Maar dan maak ik hem en dan laat ik hem zien. En als zij tevreden is, dan kan ze hem overnemen en anders niet. Ja. Maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Maar heb je dan wel een voorbeeld erbij? Nee. Oh, ja, en een stripboek. Ja, een boek. Ja, dus ja, je weet wel goed. Hoe het beest of dit apparaat eruit ziet. Ja, een meisje, ja. Ja. Maar er zijn ook voor een bruiloft, voor de... cadeautje voor aan de gasten te geven. Had ik al een konijntje zomaar moeten maken, een stuk of 30. Oké. Okay. Oh, dus dat is weer seriewerk. Ja, ja. Maar toch ook allemaal weer net verschillend dan? Nou, dat was wel allemaal een beetje hetzelfde. Mannetjes, vrouwtjes. Ja, ja. Maar goed, over het algemeen maak ik iets. En dat zet ik op mijn Instagram. Joke.douma. Dat is leuk om te kijken. Mm-hmm. Ja, en aan de hand daarvan hebben mensen interesse daarin. Ja. Leuk om dat allemaal te horen. Ja, en het, als je daar je werk van kan maken, is dat gewoon heel leuk natuurlijk. Ja, dat is vooral mijn passie. Ja. En als iemand, ik ben daar heel blij mee als ik het gemaakt heb. En als ik zie dat een ander er ook blij mee is, blij mee kan maken. Mm-hmm. Daar gaat het mij vooral om. Ja. Kijk, ik heb ook nog een ander leven hiernaast natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ja, ja, je bent 24 uur per dag. Ik ben wel heel druk, ja. Ja, ja. Even over die expositie. Die is in Vlaardingen? Ja, in het Zonnehuis. Ja. In Dillenburgsingel. Hoe trots ben je daarop? Ja, super. Ja. Ja, als het allemaal in die vitrinekast. Ik heb een ateliertje aan huis en er staat allemaal gewoon. Ja, er staat het gewoon in. En nu stond het in een vitrinekast. En dan loop je er toch wel een paar keer omheen dat je denkt van ah ja, mooi dat is uitgelicht. Toch wel echt heel gaaf. Ja. Ja, ja. Het is dus... alleen jammer door de coronatijd dat het natuurlijk veel minder druk is. Ja, dat ja. is het. Dat maar, is goed. Maar goed, mensen van het Zonnehuis zelf kijken misschien ook wel. Ja, en ik doe er zelf heel veel op Facebook reclame voor maken. En mijn man ook. En ja, dat moet je wel een beetje doen, ja. Een beetje onder de aandacht brengen. Ja, dat is waar, want je bent wel ondernemer en je moet wel zorgen dat je gezien wordt. Ja. In het Zonnehuis, kunnen mensen dat nu bekijken tot hoe lang, tot wanneer? Normaal is het 6 weken, maar ik hoorde dat ik zo langer dan 2 maanden wel kon staan, omdat het natuurlijk allemaal wat veranderd is. En dan kunnen ze gewoon naar binnen lopen. Ja, precies. Ik krijg ook veel vragen van, maar ja, mag dat wel? Het staat gewoon in de ingang, je hoeft geen mondkapje op. Gewoon even je handen. En... Ja, ook als je niet in het Zonnehuis bij iemand op bezoek gaat. Het is gewoon een openbare tentoonstelling. Gewoon bij de ingang. Je komt er langs als je naar binnen gaat. Mijn nummer staat erbij. Als ze wat willen kopen van me, dan kunnen ze mij gewoon bellen. En dan kom ik daar naartoe. Wil je het telefoonnummer noemen? Of zeg je nou, dat moeten mensen maar even zien? Nee, dat wil ik graag noemen. Ja. Dat is 06 34 32 13 89. Dankjewel voor het gesprek. Nou, graag gedaan. En die dingen, dat zijn er maar weinig die daar in het Zonnehuis staan. Er staan er 27. Thuis, ja. En thuis ga je geen expositie houden? Nee. Als mensen komen... Ik ben nu alweer aan het maken als er eentje. Ik heb al 3 dingen verkocht, 4. Mm-hmm. En ik ben nu weer bezig om dat een beetje bij te vullen. Ja. Ik geef ze wel gelijk mee. Zodat je goede voorraad hebt en mensen wat kunnen kiezen. Ja. Ja. En ook nog in opdracht maken. Dat is ook mogelijk. Joke Douma, dank voor het gesprek.